Panek nie wolno mówić, kapitan. Thank you. Esattamente da 30 mesi dove inizia piano. Ah, cosa potrei? Però più di me. Ma che donna mia. Oh, no, ma mi ha bezárt, nem a kapu. Ki felé? Beled a macskád. Minek engedett be? Minek engedett be? Minek? Minek ez másnak? Bizalt neki a kis macskát. Si, légy be! Rendőj magadnak még egy patikát. Hát rendőj. Már már eltöve alkalma, hogy fogom. Megvárjuk, hogy hülye menjene. Na, ki felé? Hula a macska. Tökény macska. Legalább a másik kérdez magának. Tudod, mit csinált az egyik háromszínű macska, nem tudom melyik. Hogyta belement a lyukoknak a fészkébe, ott a csürkéknél. És mi lett? Ott alszik benne? Ott alszik a fészekben, maradjon szalmába. Ha, van messze. Ez nem a tavalyi lesz. Nem tudom, lehet. Ez a valóban. Ja. Nem is baj. Az jó macska, valóban. Jó volt. Nem is érdekel, nem is akarom megfogni. Te elvittél az összes ilyen pötyölimet? Nem hoztad vissza őket? Hát nem hoztam még vissza őket. Felfelejtett. Cicér! Kaptadok már valaki, mert mit akartok? Hol van az Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Sì. Meg most akkor nem lesz. Menj. Kezdjük, amit a WC-hoz hozott. Jó, nagyon. Sitz, légy szíves, kifelé! Bejött a macskád is. Köszönöm. Lehet mosakodni.